Rafiki yangu ni wewe, katika safari yangu nitatembea na wewe bwana. Pamoja na wewe bwana, pamoja na wewe Mungu wangu, pamoja na wewe bwana, pamoja na wewe Mungu wangu. Kama ni pesa zote zipo, ipo siku zitakoma tu. Kama ni vyeo na vyo vipo, ipo siku vitakoma tu. Paria sikutaka ili niheshimiwe, nani kutoa mashaka. Sawa sana wewe, iwe babu sana. Uniongoze safarini, mbele unichukue, mlango wa mbinguni, niingie na wewe. Pamoja na wewe, wala sitoshindwa lolote, ikiwa pamoja na wewe, hakuna kitisho chochote. Sitorudi nyuma nikiwa na wewe, sitompoza yote nikiwa na wewe, na sitoumia nikiwa na wewe, wala sitolia nikiwa na wewe. Pamoja na wewe Bwana, pamoja na wewe Mungu wangu, pamoja na wewe Bwana wangu, pamoja na wewe Mungu wangu. Bwana tawe, iwe pamoja na wewe, iwe pamoja na wewe. Master.